اللہ پوری دی پمانا دی الفاظ او گوار کتاب المبین واضح انا منگا چیو جعلنا قرآنا من اخوض منگا دلا قرآنا قرآن عربیا فواضح جباکی جعلنا احمانا نکرا منگر رکی خوض منگا قرآنا قرآن عربیا فواضح جباکی دفار دی کتاسا قلو کئی اعتراض رات لو کہ جال پہادف کراضی نو مندولا قرآن حادث دے چکل ماوی جالنا ہو نم اخود منگا دیلا نمندولا دے نم اخود الحادث سن قرآن ہو قدیم دے لعلکم تاقلون دیر پار جتا سوا قلو گئی او یقینن دا قرآن کریم فی ام الكتاب فلوح محفوظ کے منگا سرا خامخات مجھت مرتبی والا او دے حکمت کتاب دے افناد ربوان کو مزدکا سبحان اے پسوارو منگستا سنا قرآن کریم سبحان پارولو سرا دیو جنا چیتا سکو مشرکان وکم ارسلنا او دیر نگلی منگا من نبین دم پیغمبر الناس الاولین پرنبنو خلقو کے وما یاتیہم او نیر آگرے گئی تیسیو پیغمبر مگر دی جد پوری خندہ کئی فا اہلکنا اشد منہم پس ہلاک منگا اگر دیر سخت دینا پا حملہ کے او تیر شیر مثل الاولین بیان عجیب دون منو او گر تپوس کی تر دینا چی چا پیدا کری اسمون نوز مکانو خامقا وائی بدائی پیدا کری دا دور ورپو بادشاہ الذي آغا اللہ چی گردول تاسو بارا دمکا مہدن فرش او گردولی تاسو بارا فدیق سبول اللہ ری لپارا دی تاسو ہدایت ممی والذی نزل من السماعی ما ام بقدر آغا ذات چرا ورید برا نوب پیو انداز باندیا فانشرنا دی پس راجوندے کم پدیوان دی کلیوچ کذالک تخرجون دغشان یسکے بشتاسو دا قبرنونا والذی آغا ذات چی پیدا کنی جو ایتولی وجعل لكم او درغله تاسلا دنګ د کیشتونه او دنګرونه را ترکوونه چې تاسو د سوري گئی د بار چې برابر شي تاسو على ظهوره هی زمير د مفرد ده پشاغان دی د دیوان دی او د سبان دی د دې ما ترکوون مان دی ثم تذكروا ابيات گئی تاسو نه مدر افلا چوبر دا اللہ سمر احسان دے دا احساس کی اوگوی این اللہ دا دے خیستا و قویدنا اور پیدا کوا او بیا انسان دا دا تابیو گردو جایات کئی تاسو نعمت در اکل ارکل چی برابر شی تاسو بدے باندے اوائی پاکی دا غزات لہ چی تابی کلی دی منگا تدا او نمید دی تابی کون کی او منگا خل ربطا لمن قلبون خامخوا پس کی من کیو و جعلو لہو او گردو لے دی دی اللہ لا من عبادی ہی دی بندگانو دی اللہ نا جز آن آئے با یقینن انسان لکفور مبین خامخوا کفر کون کی دخکارا امیت تخوا اے نوری دی اللہ را رسنا چی پیدا کی دی اللہ لیونا او غورتی ایتاس بزا منوان دی آر کرکی دیر وقت دی شیوتن دی تا پارا سمان دی چی بیانے مہربان دا چالا مثلا با مثال کی چی داد اللہ لیونا دی نو پلون چی والا دیر ورک دی شی اگر لیگ مخدر تور او ویر ڈک دغمنا او میون شعو فی الحلیتی اے آغا سوک چی لویولی شی پکالو کی یا مانا پاللشی پکالو کے یا مانا لویولشی پکالو کی او مطلب دے او دا پخبروتر کے غیر مبین نیو آگش کا ان کی دا مقصد بل آیا دا پجگڑا کے غیر مبین غیر آزر علی ان آگا اللہ زن لو آگستیر او تا سلے زامن در کرل و جعل الملائکت اللذین او گرگولی دیا فرشتی آگا چا غیب آجم بندگان نحرمات بادشاہ جی اناسا زنانا اے حاضر شیئی جائی کے رائش دا غیتا دا غی و جگلی لیلی فضر چوکلی کلشی دا گواہی جائی و یسالون حضر یا بتبوس کلشی وقال اوائی لی کچھر غفتے میں حرمان بادشاہ میرے بار اپنے اکرم گرد جائی مطلب دا چی اللہ ملہ سنوائی اللہ پہ خوشحال رہے اللہ و مالہم مشتری کپڑے وانی ستالیل اللہ یخرسون مگرد کلیان ہم آتے نہ ہم کتابا یا چور کرن گئی تا کتاب مخیرے نہ سبی پریبان مستمسکون منگولی لگوں کی او پاگی کدا جیا جدا دائی سکرین اللہ پر رضا دے بل قالو مطلب دا کتاب ہمیں انہیں ور کرے بلکہ وائی لئی منگچی منگلین کل مشران حالا امت ان پہ او دین ماندے او منگا پکتا منگا غیوانی محتا دون ہدایت منگن کیو او دغشانی لکسن کی تالا دغکی تالا خبری کئی استا مقابلہ کئی او تالا دلیل کے پل مشران ذکر کئی دغشانی نگلے گلے منگا مخکستانا پیسے اکری کی سیو یرور کو ان کے مگر ویلی ہوا مالدار ہوئی منگا چیو مندری من کل مشران پہ او دین ماندے او منگا پتری کو دا گئی ماندے قدمون دا گئی ماندے مقتدون اقتداء کو ان کیو قالا او بویل پیغمبر یا سو آیا صورت تو کلی نکلے رہے اولا او جیتو تم اگر کراغلے مدتا ستا پڑیر ہدایت مانے دا سنا چی مندری تاسو بائی بانی مشران کل قالو نوویل لئی منگا باہر سواندی چرالی گریشی میں تاسو بائی بانی کبر کون کیو پس با دواغ سیدہ منگا رہینا پسورن پسوبورا چسرنگیش انجام دنسبت دارو کون کوا وید قال ابراہیمو او پکم وقت چوہ ابراہیم علیہ السلام لار خلتا حکم خلتا زبیدار مداغ سنا کتاب سا ملک وی الا اللذی مگر آغا ذات چی پیدا کرے مد پشیتی اند اللہ زرد چلار بسمد مالا او گرد اللہ دا خبرا کلمتا باقیتا خبرا باقی او گرد اللہ دا مسلا خبرا باقی باولاد دردی دا پارا دی جنہی ارجی حلونا واپس شی دا خلاف دا اللہ نا واپس شی دسنا رضی اخفل شرکنا بل مطا تو ہا اولائی بلکہ فائدہ ور کرے لما دی کسانو تاو مشرانو رئیتا تردی پوری چراغ رئیتا حق او پیغمبر خکارا ہر کل چراغ رئیتا حق نوویل رئی حاضا سحرون دا دی جادو او منگا پریبانی کفر کون کیو وقالو او آئی دی مطلب دا زجر دے منکرین رسالت تا اوائی دیا اولی نشر آلے گلے دا قرآن کریم پیو سڑی واندی من القریتینی لیتو او کلنا عظیم چلی سڑے وی دایو نی سڑی لولی نور کرے تید اہم یک سنون رحمت ربک جواب ایدائی تقسیم ای رحمت ربستا منگا تقسیم کنی پندن دے کی اسباب دا جزان دے پجون دے دنیا کی ملو را اغمو دا دے فخیطن لکری خیا اغمو دا تقسیم کنی پندن دے کی مدافع دا اللہ دا رحمت معاملہ دا ورفعنا اپور تکیری منگا بادے دے دا پاس باد پدر جو کی دید پار کیونی چی بادے دے بادے لسخوریا پا مزدور ایسارا و رحمت ربک او رحمت ربستا خیر ورے دا رسل جی دے اس جمع کئی چگہ نبوت دے مطلب دا اللہ نبوت دے اخفل پیغمبر کور کوا ولولا ان یکون الناس او کچرنے دا چشی و خلق تولے یو نو پا دین باندے داستو ہم تولے یو پا کفر باندے کچاری دا خبرہ نوے چدا پا تولے یو دوشی پا کفر باندے مخامخا گردو لگوے منگا لیمان دا پار دا گا چاچی کفر گئی پا توحید میں حرمان بادشاہ باندے دا پار دا کولو دایا سکو فان پارا کورنو رئیچا تنا ہاں دسکنو دارونا او پورای کی پایوان دی بخیدی رئی از پارا کورنو رئی دروازی و سروان او کتنا چی پایوان تکیا ہوئی دی و دغروفا امور سکن دربان ورکڑے وے ایدن کسیر مانا کئی و دغروفا امور سر دربان ورکڑے وے و این کل ذالکا اونی یا طول لما مطاو الحیاتی دنیا مگر فائدہ دشوند دنیا دا او آخرت بہتر دستا درب سرا دپار دا پریدگار ہوا و من یعش عن ذکر رحمانی آغا سوکا چی شمکورش اعراض اکوا دا کتاب دا مہربان بادشانن مقرر با کمگل لشیطان و هو له قرین و دا شیطان بہت مرگرین او یقینن دائی لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَئِ لَيَّا عَنِ السَّبِيلِ سَيْلَارِنَا اَوْ گُمَانْ كَيْ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چِيَقِنَنْ دَئِنِ هِرَادُونَ بِي حَتَّى تَرْدِي بُورِ اَرْكَرْكِ رَاشِمُنْغَتَا مُوَائِ وَرِ يَا لَي تَبَئِنِ وَبَيْنَكَ حَيَا سُوْتَي چِيَقَ دنیا کی انکم کی یقیناً تاسو بازار کی مشترکون شریک بئی افا انت تسمع الصم اے بستا ورولی کنو تا واز یا ہدایت کولی شرندو تا او آغا چاہتا چی اغلی تو گمراہی خکار کی فا اما نظہب انا دیکا بلک چریک بودون گتا یعنی مرک در باندرا ولی فہن بسنگ منتقمون بدلا چلو بسنگ بدائے میں تاکہ لڑکیوں بس منگول بولا جاؤ پاگ کتاب چوہے کرشے تا قرآن کریم لذکر اللہ کا خام خا پند استاد پارا یا مانا کا خام خا شرافت استاد پارا پار کوستا سنا فبارد بھی نعمت لک ثم لتسألن یوم عن النعیم واسأل او تبوسك من ارسلنا امتنا لاغچانا ارسلنا چلیگری منگا امت مانا نوکرا امت لغدا دید امتنا تبوسك ایا تبوسك من ارسلنا امت لاغچانا چلیگری منگا روان جستان دان دیا ہونا یعنی اگر امتنا نے تبوسو کا او درشانی حضر تو مذاکر آجی لکا واسعل القریت اللتی کننا زیہا مذکلی نے تبوسو کا یعنی لکلی والاو نے تبوسو کا چلیگری منگا روان جستان دان پیغمبران اخبرونا اجعلنا اے گردولی منگا شروعات میں حرمان بادشان آلیہتا مردگاران یعبدون چلا غیر عبادت کولش یعنی معفوظ شروعات میں حرمان بادشان مورک مردگاران نگردولی ولقد ارسلنا موسیٰ دا دلیل پیش کرے رہے دی پیش کرے رہے ویداد ما دلیل لے وحیات داندیا ہوان لے نبیاء تحقیق الحق کی جواب کو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَتَأْتِي سَرَلَيْكَرَهُمْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوجِ رُفُلُ ذَرَ فِرَوْنَ وَسَرْدَارَانُ وَذَاغَتَا فَقَالَ فَسُوَيْلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِيمَ پیغمبر رب العالمين فلما جاءهم پس ہر کل چراوے دا موسیٰ علیہ السلام دیتا موجدون منگا باندی ناسا پا دید دینا یضحکون خاندلی انا نو خیلی منگا دیتا موجدا مگر دا با دیر لویا و من اختیها دا مثل اخبالنا دا اخبال مثل نبا دیر لویا و مختی چلو مکم موجدا ورطا خیلی و ندا با دا غین لویا و وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ أَوْلِيَ الْمُنْذَرِ بَعْضَابَنِ وَطَارَ ذِي الْيَرْجِعُونَ وَأَبْصِرَ اللَّهَ خِلَافَنَا وَقَالُوا أَوَلَيْسَ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ عَالِمًا ادْعُ لَنَا مَطْلَبُ ذَا عَالِمٌ أَغْلَبُ سَاحِرٌ مَطْلَبُ ذَا خَبَرَ بالکل لگتا سیر ہندیا سر گئی ادو لانا سوال کد پار دنگا بما درف پلنا تو سرو داری چلو دکڑتا سرا منگا چیو خام خا ہدایت منتیو مطلب دا ایمان برالو پس ار کل چلری پک منگا دینا آزاد ننا سا پا دی چیو جن کنفون ما طول بیوازا آواز تو فرعون پا قوم خل کی پسویل بہتر ولا يكادون او قرن نج بيان قريشيا فلولا القي عليه وسقول مشير قال بضوان دي وغان دو سرو زالو او جاء ما الملائكه يا اولي الرادي سر برشتي مقترنين في وسط جد د خبري تاي كاي فست خلق قومه پس بے آکلے گن کم فل فاتو پس تابیداری انہم یقین اندھئی قوم بات نا فرمان دا اللہ فلما آسبونا پس ار کلے چھے غم جن کو منگا منگے غم جن کو موسیٰ علیہ السلام پس باللہ رسیر منگا دینا پس غر کل منگا دینا انہیں کول پس خوگر منگا دینا مشران یعنی روان دی پازاب کی ومثل للآخرین او عبرت دی پارد رستانو ولما دوری بغن مریا ومثلا ار کلا چی بیان ولیشی زید مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثلا بمیزال کی چی عبادتی شویہ بید اللہ نا نا بسنگی لکا عیسیٰ علیہ السلام ناسا پا قونستا دادن یا سیدون تاریوی اووائی دی اے مددگاران نمگا ورائی یا کدی چی دے وی تاسو استاسو مددگاران آغا با اور کی ایا مطلب دا زمگا آغا مددگاران ورائی کیسا علیہ السلام ما گورا بوہ لکا نبیان لگی جا خبرتالا مگرد پارد جا گری انک بلهم بلکی رئی قوم خصیمون قوم دی جگڑا کون کیا ان ہوا نیدا عیسیٰ علیہ السلام مگر بند رئی چھے احسان کرو انگرد باندی او گربول امنگا رئی عبرت پر دبنی اسرائیل ہوا ولو نشاؤ او کچھے فہشید منگا مخام خوف کرد منگا من کم پبلستا کسیم ورشتی کل ارد پرمکر بی اخلوفون چی یو پل پسی برازی و انہو او یقینن دا قرآن دا عیسیٰ علیہ السلام لعلم لساعت خامخا نخد دپار دا قیامت دچا عیسیٰ علیہ السلام را دل چوس قیامت نیر دیرے فلا تنترون بها بشك مكويتاسو فذيرا دود قيامت واتبعون او خبرو من ايزما هذا صراط مستقيم داد الارنيغان او بند نی کیتا سو شیطان یقیناً دے ساس بار دشمن دخکارا ہر کل چراغ عیسیٰ علیہ السلام تو مجھے روح کارا ہو سرا نوے عیسیٰ علیہ السلام بتاتی سر راغ لے مدتا سوتا بالحکمتی و بیان دا قل مند ایوان دی حدید پارچ بیان کمتا سوتا بعض یاغ سے کی اختلاف کرے تا سپائی کی پس کوئی لیکی دا اللہ نو دما خبر او مانی خبر دا یقیناً اللہ دے دے رب زما و رب ستاسو پالون کے رما و پالون کے ستاسو فاغو دو پس دی اللہ تا جڑا فریاد آئی دی و عبادت کوئی دا دلال نیغان پس مختلف اشولی ڈالی ان بائنی ان بنین فلکی پس حلاکت دیا و کسان رو پارا چھ ظلم کڑے شرک کڑے حلاکت دی دا عذاب دردی دردنا کنان حالی اندرونا انتظار میں کئی دئی مگر دا قیامت دا چراشی دیتا دا قیامت نا صاحبا او دئی من کوئی دی خالص دوستان و دغا وقت کیا چرا قیامت راشی بازی دئی دپار دباری دشمنان بیا اللہ المتقین مگر پریدگار اغب دا سنیدی دا غی دوستی اغب پا جنت کی دوستی دی آغبر یوگل دشمنانی یا عباد بندگانو دما نبی سیر بتا سبانی اللہ دی انا بتا سکم جن شئی آغا سان چی مان روڑے دی دی آیاتنا پا آیاتنا مندگا باندی ادی کئی غالا کی خوزید دی حکم را اللہ تا داخل شئی جنت تا بشارت دی داخل شئی جنت تا تا سو خزستا ستو حبارون خوشالو رے بشیتا سو بدی جنت کی چکر بلکولشی بدی باندی بکاسو ڈپو سارا شراب نہ مل رہا دن رسم کرنا ہوا کو آب او پگیلا سنو سارا او پدی او پدی جنت کی آگ سبئی چپسائی نو سنا او لذت پہ اگلی سر کی اوتا سبئی بدی جنیشا او داد جنت آگا اور اس کو مواہ چھ ترکے ستا ستا دا وسودائی چھ ویتا ستا عملون جتا سا عمل کوئی او جنت اغیات کجرانی راستے سمطلب یعنی شوبہ انشی کی رہے چیدنی او غریب با جنت تلی اپل بیتن ہوا کیا لکن تاسو بار پر جنت کی نیوی بڑھے رہے او دین افرائی و تاسو یقینن مجرمان فعذاب جہنم کے ہمیشہ وی نبش کمولے رہینا عذاب او دائی بھائی بھائی کناو میں یہ کون کیا وما ظلمناہم او ظلم ندکرمی بھائی لیکن او دائی ام دائی ظالمان آواز کو کلے یا مالک اے وعددار فرشتید جہنم اللہ لسوالکا لیقضی علینا ربک چفی صلت مرگ کم گواندی ربستان چی مرگا باندی راولی قالا وبویا ورشتا یقینن تاسو جے ما کی سونا درن کی روان کی ویلیا ویسلی اس کال پورے ہو جواب نہ ملائی دی ابیا جواب ملا اس نا بدائی انکم ما کی سونا یقینن تاسو بھئی درن کی روان کی ملتا جے گل تکی بھئی لقد جئناکم بالحق ولی تاسو سرا لجن تاسو تا و حق باندی لیکن دیر دیاستا سنا دا پارا دا حق بدگنن کیوا ام ابرمو امران آیا مضبوطی لیو کار خلاف دما دا پیغمبر پس مونگیو مضبوطو ان کیا لیو کار خلاف دا دی او گمان ام یخصبونا اے گمان کئی دی انا مونگی چیو ناورو پٹراز دیو جرگوئی بلاولی ناو فرشتی دنگا دیسرنی کیا او آیا کچھر وید پار محربان بادشاہ نائب فان اول العابدین فرزیم اول انکار کو انکر اللہ نائبانونا مطلب داد اللہ نائبان نشتا دی دید کون ناول انکار کو ما یا فان اول العابدین او آیا کچھری وید پاردن غربان بادشاہ نائب پردبا دے اول دنائبان دا اللہ نا اول دنائب نیولے دے یا فان اول العابدین پردیم اول دا انکار تو انکونا یعنی ردان مانما چکا اللہ نائبان شتا دے سبحان رب السماوات والارض پاکی کا مالک دا سمانو تاوزم نکیتا خاوندار شتا دارا سنا جی رئی کم کی بز بایا نہیں پس پریدا دئیا چنن او دی باب اسو کے اولا بے کئی تردے پوری جی مخامخشی گئی دورا دے پلی آگا سارا چید دئی سرے لوز کولے شیا وہو اللہ دی اوزا اللہ آغا ذات دے حصہ مائے لاؤن چی پاسمان کی مددگار دے او پاسمان کی مددگار دے او دا اللہ دے حکمت والا او پوا و تبارک اللہ دی او برکت والا دے آغا ذات لہو ملک سماوات والارض چید پارد دے بادشاہی دا اسمان نو در مکی دا او دا آغا سر چیدی پنندے دوارو کی او دے اللہ سر دے علم دے قیامت او طرف دے اللہ تب ترجعون واپس بولے بشیتا سوا او دا سر اغا اعتراض اتم او دا غی جواب وہو آت اختیار لریا کسان چرامز کئی را مشرکان سواد اللہ نے دخلا سولوا مگر آغا سو کچھ گوائی کری اللہ توحید وهم يعلمون او دای پویگی دای پویگی چی مونگا سوایو مطلب دا پخپل شهادت باندې پویگی یا وهم يعلمون او دا نیکان من نیگان یعلمون پویگی پاگئی باندې چی دا موحدین دی خو پس زنی ناکار اعمالو باندې دای مولی شوی دی مسلمونگا اللہ لشفار زدو مدیلو اللہ نجات ورکیا ولا امسالتا ہم او کچھر تفوز کتا رئینا چی چا پیدا کری رئی مخام خواہی بدی چی اللہ فانا یو فکون فسرنج بندول شیدی دا حقنا وقیلی او گوادا ویناد پیغمبر یار پیر وزما یقینم دا کسان قوم دا دی کیمان راڑی فصفح عنہم وسمخ وارو دا دینا وقل سلام او آیا ورطا دا خیر خبرا او آیا ورطا دا خیر خبرا مطلب دا اللہ دین واللہ بیان کا وزر دا جکو بشی دییا سورہ زخروف دا ممتاز دییا سورت چل وکل سلام فسوفون مطلب بلکل سورت پدی الفاظ میرے ختم شرے دائیں سورت ممتاز دے و جواب دشمیر کا گروانی چدا دوں گا سفارش اندیا اللہ ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شهد بالحق وهم یعلمون دا جان صورت ممتاز دے بولو ہی ادا اللہ وانی آسمان و بزم جگی وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم دا جان صورت ممتاز دے نبیل اتخاذ الولد واندیا چه اللہ ویخ بالپیغمبر دوایا انسان للرحمن ولد فعن اول العابدین دا شانی صورت ممتاز دیا فتدبیر قولو دا دشمنانو او فتدبیر اللہ واندی خلاف دا غیا اللہ وی ام ابرمو امرن فإنا مبرمون آیا دئی مضبوط اوکار بس منگئی مضبوط اوکار اوکار مانا خلاف دئی یعنی سزاب ورکو سزاب ورکو دا شانی صورت ممتاز دے فبللی بللو دا جہنم یانو دروانچانی فرشتی دا جہنم لا اغوازداری فرشتی دروغ فرشتی دی جہنم لا چی لی اقضی علینا ربک قال انکم ماکیثون دا شانی صورت ممتاز دے تو بیان دا خالص دوستانو چی پرد قیامت و بیا دشمنانی ہاں مگر پریزگارنا الاخلاؤ یوم ایدن بعضهم لبعضن آدو الا المتقین دا جانی صورت ممتاز دے و بیان دے جنت باندے چی پا دی جنت کی بھئی آغس چی خوخی نوزونا اولادت پی اغلی سر دے دا جانی صورت ممتاز دے خندا کلو مشرکانو عیسیٰ علیہ السلام پورے چی آلہتنا خیر ام ہو دا جانی صورت ممتاز دے پچھوی دفرون پخپل قوم کے چخپل قوم کی چغکڑا اوے علیہ سلیم الک مصر مصرا وہاد الانہار تجری من تحتی دا سلس امتیازات ہوا دو سورہ زخرف